viața ți s-a schimbat. Dacă n-ai aer fără ea, n-o lăsa, n-o lăsa. Dacă iubești cu adevărat, dacă viața ți s-a schimbat, dacă n-ai aer fără ea, n-o lăsa, n-o lăsa. Să-ți sărut gura. Vino, vino, vino, vino. Vino, vino, vino, viața mea. Și mi-a dat viața peste cap.